Powrotu racji sprzed wielu lat. Tłum oszukanych ludzi walczy o godność, swoją tradycję dawnych zwycięstw szlak. Tym ze stulecia rosła wielkość narodu, prowadząc go drogami wiary w swój kraj. Tej ziemi nigdy nie toczyły choroby, które tu przygnał najazd niechcianych mas. Wolność narodom, aryjskie rasy nad krawędzią dna. Przez zjednoczenie przeciwko obcym wszystkich białych praw. Krucjata wrogą szczepu najwyższych, by z dumą kroczyć w przyszłość, by zniszczyć wpływy kłamstw. Stracone miasta bronią się przed agresją, przed emigracją, której nie chciał to nikt. Aby odzyskać wolność, która odeszła, kierują broń przeciwko tureckiej krwi. I znowu płoną domy ogniem ochrony, bądź zdławionym siłą przez szereg lat. Przed cudnej demokracji zakrytym tronem, który kieruje w otępienie i strach. Wolność narodom, aryjskie rasy nad krawędzią dna. Przez zjednoczenie przeciwko obcym wszystkich białych praw. Krucjata wrogą szczepu najwyższych, by z dumą wkroczyć w przyszłość, by zniszczyć wpływy kłamstw. Wyszych, by z dumą wkroczyć w przyszłość, by zniszczyć wpływy kłamstw.